zaraz po zachodzie Słońca, jeszcze przez kilkanaście dni możemy dostrzec planetę Wenus. Bez problemu ją rozpoznamy zaraz po zachodzie Słońca, bo pojawia się jako pierwsza gwiazdka zaraz na jeszcze takim dość jasnym niebie. Pojawiają się również takie zjawiska atmosferyczne, które wywołują również sporo emocji. Są to obłoki srebrzyste, składające się z niewielkich kryształków lodowych, które doskonale widać przez całą noc jako takie srebrzące się obłoki nad północnym horyzontem. W połowie sierpnia natomiast tradycyjnie możemy spodziewać się większej aktywności Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę na wschodzie kraju zachmurzenie mało i umiarkowane, przejściowo duże i lokalnie przelotny deszcz może się tutaj pojawić. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, miejscami również z gradem, punktowo opady do 50 mm, więc sporo. Do tego też silny wiatr w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Warto śledzić ostrzeżenia i warto też zabezpieczyć między innymi przedmioty na balkonach, a także nie parkować pod drzewami. Poza tym duszno również, więc warto pamiętać o tym, żeby się nawadniać. Temperatury od 26 stopni, 28 na wschodzie do 30, 33 na pozostałym obszarze kraju. Nad morzem chłodniej od 24 do 27 stopni, na barometrach 1004 hektopaskale i ciśnienie się waha. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7, sportowa opaska, zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express, płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. 8 minut po 14. W tej godzinie między innymi Ignacy Krasicki, biskup Ignacy Krasicki i bajki Krasickiego. To wszystko związane z inicjatywą podpisania listu intencyjnego, który pomoże zbudować muzeum dedykowane właśnie tej niezwykłej postaci. Będziemy gościć w studiu księdza doktora Zbigniewa Czernika, który jest dyrektorem Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, ale też w tej godzinie przeniesiemy się na Carbon Silesia Festival. Przed nami trzecia odsłona tego wydarzenia, podczas którego wystąpią największe gwiazdy współczesnej muzyki elektronicznej. Również gościa będziemy mieć, który nam o tym opowie. Igor Fleischer w dalszej części programu pojawi się również na antenie. Jeden ze współorganizatorów festiwalu. Więc coś i dla ducha, i dla ciała na pewno się znajdzie. Oprócz tego pantałyk. O pantałyku również nie zapominamy. I taki jest plan na najbliższą godzinę. Przed nami już teraz Passenger, Let Her Go. Well, you only need

Republika i telefony. 17 minut po 14, trójka do trzeciej. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz ksiądz arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński, podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum Biskupa Ignacego Krasickiego w dawnym pałacu letnim biskupów warmińskich w Smolajnach. No i teraz mamy okazję i przyjemność gościć na naszej antenie księdza doktora Zbigniewa Czernika, dyrektora Muzeum Archidiecezji Warmińskiej. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, szczęść Boże. A gościmy po to, żeby porozmawiać właśnie o inicjatywie i o tym, że być może w najbliższej przyszłości bardzo ciekawe miejsce faktycznie na mapie polskich muzeów, ale również atrakcji turystycznych się pojawi. Postać wdzięczna, biskup Ignacy Krasicki, który no, jest jednym z przedstawicieli polskiego oświecenia, ale też był nazywany księciem poetów polskich, a chyba najbardziej znany również z bajek Krasickiego, które każdy z nas miał przyjemność czytać, czy bardziej słuchać tych bajek, kiedy był dzieckiem. Myślę, że temat jest bardzo duży, ale w takim razie zacznijmy od początku. Co to oznacza podpisanie listu intencyjnego? No, podpisanie listu intencyjnego jakby oficjalnie rozpoczyna pewien proces, który ma zmierzać do tego, aby takie muzeum biskupa Ignacego Krasickiego w Smolajnach powstało. I to jest ten pierwszy, najważniejszy chyba wstępny punkt do tego, żebyśmy zaczęli działać dalej. No, czyli Archidiecezja Warmińska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żebyśmy wspólnie dalej wypracowywali kolejne punkty. No, kolejny punkt to na pewno jest umowa między instytucjami, a później już konkretne prace, począwszy od prac projektowych, jakichś koncepcyjnych, a skończywszy już na konkretnych pracach no, remontowo, takich przygotowujących do ekspozycji. Proszę księdza, mamy miejsce, mamy listy intencyjne, czyli całkiem sporo jest już zrobione, takie mam wrażenie. Teraz no, jeszcze trzeba wypełnić to miejsce treścią. No bo mamy też i co pokazać. To nie jest tak, że mamy tylko miejsce związane z Krasickim. To nie jest nieprzypadkowe miejsce, jeżeli chodzi o Muzeum Krasickiego, ponieważ biskup Krasicki, Smolajny Zespół Pałacowy to jest miejsce, które było już od powiedzmy sobie późnego średniowiecza taką letnią rezydencją biskupów warmińskich. W tej dzisiejszej formie, która jest znana, w takiej formie barokowej, co prawda ten pałac przebudował biskup Grabowski, ale biskup Krasicki bardzo ukochał to miejsce i on bardzo wiele swego czasu poświęcił na to, żeby to miejsce uświetlić. To, tam były ogrody, tam był zwierzyniec, tam biskup hodował jelenie, tam bardzo często wracał i tam też tworzył. A wracając do tego, co możemy pokazać, no w zasobach naszego archiwum diecezjalnego, archidiecezjalnego są chociażby rękopisy tych bajek, o których pan wspomniał, czy rękopisy Monachomachii. To są dwa takie najważniejsze obiekty, które chcielibyśmy w jakiś tam sposób, może nie w sposób trwały, bo to są jednak rękopisy, ale też, żeby w tym muzeum się tam w jakiejś formie znalazły i były eksponowane. No, oczywiście oprócz tego mamy do czynienia z wieloma rękopisami, dokumentami, które Krasicki pisał, które powstawały, gdy on zarządzał Warmią jako biskup warmiński. No chociażby też ten dokument, kto interesował się Krasickim czy diecezją warmińską w XVIII wieku, to wie o takim piśmie biskupa Krasickiego zabraniającego sprowadzania zagranicznej wódki na Warmię do biskupstwa. Bo z tym był problem, okazuje się, problem no, z abstynencją, że jej nie było po prostu. Więc w ten sposób też dbała. Więc tych dokumentów związanych, autografów związanych z biskupem Krasickim w naszym archiwum jest wiele i jest co pokazać. No tak, bo i życie duchowe, i życie literackie, ale również życie polityczne, no bo również biskup Krasicki był współorganizatorem i częstym uczestnikiem słynnych obiadów czwartkowych, o których uczymy się między innymi na lekcjach historii. Oczywiście, jak najbardziej. Zresztą z tymi obiadami czwartkowymi tutaj, jeżeli chodzi o Warmię, wiąże się też, że no, słynny no, nieoficjalny hymn Polski, który święta miłości kochanej ojczyzny, który miał powstać w Smolajnach, on właśnie w kontekście obiadu czwartkowego też powstał. Jest taka legenda zachęcam do zapoznania się, gdy właśnie podróżował biskup Krasicki i na obiad czwartkowy i gdzieś tam doszło do wypadku i to zainspirowało biskupa do napisania Święta Miłości Kochanej Ojczyzny, czym zadebiutował jako poeta. Musimy powoli kończyć, natomiast jaka jest perspektywa czasowa tak na koniec? No bo jest list intencyjny podpisany, a kiedy pierwsi goście Muzeum Biskupa Ignacego Krasickiego mogą się właśnie w tym miejscu pojawić? Wedle mojej oceny, wedle tego, na czym już stoimy, co mamy, co posiadamy, bo też te projekty koncepcyjne muzeum też w jakichś formach mamy, takie alternatywne też projekty architektoniczno-koncepcyjne. No, w optymistycznej wersji myślę, że 2 lata. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Trzymamy kciuki i będziemy się oczywiście sprawie przyglądać. A moim gościem był ksiądz dr Zbigniew Czernik, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warmińskiej. 24 minuty po 14. Program Trzeci Polskiego Radia. You and me were meant to be. Walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Fantastyczna Morciba w Trójce do trzeciej. Carbon Silesia Festival, czyli przed nami trzecia odsłona imprezy, podczas której wystąpią największe gwiazdy współczesnej muzyki elektronicznej. Jest z nami Igor Fleischer. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Współorganizator festiwalu, a sam Carbon Silesia Festival, no to jest impreza i z tradycjami, ale nie jest to jedyne wydarzenie organizowane przez was, bo również Snowfest. To jest takie wydarzenie, które powinno dodatkowo zachęcić do odwiedzenia Zabrza w najbliższy weekend, bo festiwal startuje już 23 czerwca, czyli czasu zostało niewiele. Czasu niewiele, jesteśmy już w trakcie montaży na miejscu tutaj w Zabrzu. Pogoda dopisuje, wszystko przebiega zgodnie z planem i tak jak wspomniałeś, Snowfest również organizowany przez nas, więc jest to poniekąd taka wizytówka i gwarant dobrej zabawy. Tak jest. No przede wszystkim line-up, czyli lista gwiazd, które się pojawią i zagrają w czasie tych dwudniowych właściwie nocy, bo podejrzewam, że impreza będzie się do białego rana odbywać. Tak, to prawda. Bramy festiwalu pierwszego dnia otwieramy o godzinie 19, zamykamy o 6 rano. Pierwszego dnia wystąpi mnóstwo wykonawców na trzech scenach muzycznych, między innymi z Austrii zespół HVOB, który specjalnie na swój występ do Zabrza przyjedzie w rozbudowanym koncertowym składzie. Będzie również scena dla miłośników połamanych brzmień spod znaku drum and bass. Tutaj reprezentować ją będą oprócz polskiej czołówki jeszcze zagraniczni artyści, czyli Break, który jest założycielem i właścicielem wytwórni Symmetry Records. Nie tak dawno wydał swój 6 już album zatytułowany Digital World. Wspierać go będzie Rage jako MC. Oprócz niego na tej scenie wystąpi z kolei jeden z najlepszych MC na świecie. Mam na myśli DRS-a, któremu towarzyszyć będzie Dodger. Oprócz tego dużo elektronicznych brzmień spod znaku muzyki House, bowiem wystąpią prosto z Izraela duet Red Access. Będzie również Włoch Undercut. Więc naprawdę dużo tych fajnych, elektronicznych i tanecznych brzmień można się spodziewać w Zabrzu. Dwa dni imprezy, a z kolei drugiego dnia otwieramy bramę festiwalu już o godzinie 16 w ramach Carbon by Day. Dla uczestników będzie możliwość darmowego zwiedzania sztolni Królowa Luisa. Będą również po raz pierwszy w ramach Carbon Akademii przeprowadzane warsztaty DJ-skie. Będziemy mówić o kulturze klubowej, o kulturze muzyki elektronicznej, na czym to wszystko polega, więc warto przyjść już nieco wcześniej, a wieczorem oczywiście występy gwiazd i tutaj pojawi się chociażby Boys Voice, jeden z najlepszych i najpopularniejszych DJ-ów, jeśli chodzi o producentów muzyki elektronicznej na świecie, przez prestiżowy magazyn Rolling Stone, uznawany za jednego z 10 DJ-ów, którzy rządzą światem. Ma na koncie nagrodę Grammy za utwór wyprodukowany dla Lady Gaga i Ariany Grande. Oprócz tego szef wytwórni Fantasy Sound, czyli Errol Alkan prosto z Wielkiej Brytanii, będzie również Ter, będzie Johannes Albert prosto z Berlina, no i oczywiście polska czołówka wykonawców. Robi to naprawdę duże wrażenie, zwłaszcza ta polska lista, też na nią zwróciłem uwagę, bo i Boka, i Camp, ale też tak. Rysy, jest A-Gym, znany słuchaczom szerzej z duetu z Brodką, również Jurek Przeździecki. Robi to kolosalne wrażenie i zapowiada się naprawdę bardzo konkretne wydarzenie kulturalne. Zwłaszcza, że możemy w pewnym sensie powiedzieć, że festiwal odbywa się zarówno na ziemi, na powierzchni ziemi, ale również pod ziemią, bo to jednak lokalizacja zobowiązuje. Sztolnia Królowa Luisa, właśnie tam w Zabrzu, Carbon Silesia Festival. No właściwie na samym początku tej takiej bardzo dużej listy i festiwali, ponieważ w naszym kraju właściwie co weekend coś takiego dużego się dzieje i to bardzo cieszy, a proszę powiedzieć, dlaczego warto akurat wasz festiwal odwiedzić? To przede wszystkim wyjątkowa lokalizacja, gdzie muzyka elektroniczna idealnie wpisuje się w klimat tego miejsca. Oddana 3 lata temu postindustrialna przestrzeń sztolni Królowa Luisa, zrewitalizowana, idealnie wygląda, idealnie wpisuje się w program tego festiwalu właśnie muzyka elektroniczna, więc myślę, że to jest takie połączenie, którego nie spotkamy nigdzie indziej w Polsce. Poza tym klimat, butikowy festiwal, wyjątkowa publiczność, bardzo świadoma, przyjeżdżają miłośnicy przede wszystkim dobrej zabawy i muzyki elektronicznej, chociaż osoby, które nie do końca przepadają za muzyką elektroniczną, również znajdą coś dla siebie. I to bardzo cieszy. Czy przyjeżdża również publiczność z innych krajów? Tak, mamy tutaj takie informacje, bowiem mamy dostęp do systemu, gdzie widzimy, że to zainteresowanie również gości zagranicznych jest też spore. W przypadku Snowfestu jest to olbrzymie, tutaj dopiero 3. edycja przed nami, więc widać nieco mniejsze, ale już jest, co nas również bardzo cieszy. Przyjeżdżają oczywiście uczestnicy z całej Polski, jest ich bardzo dużo, widzimy duży potencjał tego wydarzenia, stąd też zdecydowaliśmy się na organizację 3. edycji Carbon Silesia Festiwalu. W takim razie trzymamy kciuki, oczywiście, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Więcej szczegółów na carbonfestival.pisanerazem.pl tutaj Państwo znajdą. Naszym gościem był Igor Fleischer, współorganizator festiwalu. Pięknie dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję i zapraszam. A przed nami Piotr Zioła i Błysk. Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk.

A my oczywiście tej opowieści wypatrujemy, kolejnej opowieści od Tomasza Łysiaka. Pan Tałek powróci, także proszę słuchać uważnie Trójki. I dlatego, ale też jest znacznie więcej powodów, żeby być z nami codziennie. 21 czerwca to w kalendarzu Noc Kupały między innymi, więc dziać się może dzisiaj sporo. Z 21 na 22 czerwca między innymi uniesienia koncertowe. To dla tych, którzy wybierają się na przykład na koncert Red Hot Chili Peppers. Pierwszy dzień lata, najdłuższy dzień roku. Sporo okazji, żeby świętować, ale też sporo okazji, by czuć się po prostu dobrze. I tego dobrego samopoczucia oczywiście życzę w imieniu swoim, ale również osób, które przygotowywały ten program. Trójka do trzeciej, Rafał Wodziński, wydawca, realizacja Olga Szućko. No i miałem przyjemność poprowadzić tę audycję dla Państwa. Radosław Nałęcz z tej strony. Za chwilę zapraszamy do Trójki i Piotr Łodej. Dziękuję pięknie i do usłyszenia. Do jutra, do 12.